Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrze męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. To znak, że również nasze kwietniowe spotkania o tej porze będzie rozpoczynała ta piosenka. James, Radiogłowi, Żuk z rewolwerem jadą donikąd. Tak się kończy płyta z rozmyśleń przy śniadaniu zespołu Mysłowic. Płyta sprzed 20 lat. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w Trójce z wtorku na środę, 2 godziny w audycji Teraz Polskie przed nami. A że jesteśmy w cały czas w nastroju bardzo urodzinowym. Trójka świętuje swoje 55-lecie cyklem koncertów. To nasze spotkanie zaczniemy od wizyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście. Jest niedzielny wieczór, drugi dzień kwietnia, kilka minut po 19:00. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, na perkusji przywitajcie go. Sławomir Bernek. Sławomir Bernek. Wszystkich witam serdecznie tutaj, przy odbiornikach, gdziekolwiek jesteście. Miło nam bardzo. Dobry wieczór wszystkim. Wszystkim dobry wieczór. Kroka.

Oh, Thank you. Zespół Kroke. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej to właściwie były dwie okazje. 25-lecie zespołu, no i nasze 55. urodziny. Sławomir Berny na perkusji, Tomasz Lato na kontrabasie, Tomasz Kukurba na altówce i przy mikrofonie oraz Jerzy Bawał na akordeonie. W tym składzie zespół zagrał koncert. A słuchaliśmy dwóch autorskich kompozycji, Summer in the Battle oraz Mirar, a także piosenki Jana Kantego Pawluśkiewicza. Te wszystkie utwory znajdą Państwo na najnowszej płycie zespołu Kroke zatytułowanej Traveler. Ale zanim zdarzyła nam się niedziela, to było także nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę po północy i to znów były dwie bardzo gościnne godziny. The Night i Together in Rush. To jest muzyka z płyty Behind the Strings. Tomasz Wendt Trio, lider na saksofonie tenorowym, na kontrabasie Grzegorz Piasecki i na perkusji Wojciech Buliński. A obok tria także Atom String Quartet. W składzie skrzypce Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński, altówka Michał Zaborski i wiolonczela Krzysztof Lęczowski. To jest jedna z premier na tegorocznej 53. edycji festiwalu Jazz nad Odrą, o której Państwu z piątku na sobotę w audycji mało obiektywnie opowiadał dyrektor artystyczny festiwalu Leszek Możdżer. Bardzo bogaty jest program tegorocznego spotkania z jazzem we Wrocławiu od 26 do 30 kwietnia. Odsyłam Państwa na stronę internetową festiwalu. Tam wszystko rozpisane na dni, godziny i poszczególne miejsca, bo w wielu miejscach będzie słychać jazz. od 26 do 30 kwietnia. Będzie słuchać też Jazz nad Odrą w Trójce w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, czyli z 28 na 29 kwietnia. Proszę sobie też tę datę zanotować, bo Trójka ma zaszczyt patronować tegorocznej edycji, 53. już edycji festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Leszek Możdżer był moim pierwszym gościem z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, ale pojawił się też gość drugi i przyniósł ze sobą debiutancką płytę. Naked Hymn for Equality, czyli hymn dla równości, wcześniej Pirate's Routine, rutyna pirata. Dwie kompozycje Kuby Więcka z płyty Another Raindrop. Takim albumem debiutuje 22-letni saksofonista, obok niego na kontrabasie Michał Barański, na perkusji Łukasz Żyta. Kuba Więcek był gościem audycji Mało Obiektywnie i o tej płycie, także trochę o koncertach, tym jednym szczególnym. 13 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej sobie na antenie Trójki rozmawialiśmy. To płyta 78 w cyklu Polish Jazz. Przypomnijmy sobie zatem teraz, jak brzmiała ta 77 w tym cyklu. Thank you.